dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek potwierdzono 340 nowych przypadków koronawirusa, 21 kolejnych osób nie żyje. W południe zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wznawia obrady, a godzinę wcześniej rozpoczyna się w internecie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Brak gwałtownej liczby zachorowań na koronawirusa po majowym weekendzie daje nadzieję, że Polacy będą mieli szansę na wakacyjne wyjazdy w tym roku. Mówił na antenie polskiego programu Trzeciego Polskiego Radia Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Profesor zaznaczył jednak, że będzie to możliwe pod jednym warunkiem – zachowania dyscypliny. Mamy tylko jedno wyjście. Jeszcze wytrzymać, żeby spadek, który na razie jest drgnięciem i może się jeszcze odwrócić, utrzymał się przez okres co najmniej 2-3 tygodni. Jeżeli będziemy systematycznie schodzili w dół, to oznacza, że mamy szansę na posiadanie wakacji. Do 15 366 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Po tym jak wczoraj potwierdzono 340 nowych przypadków z danych Ministerstwa Zdrowia, wynika, że wczoraj zmarło 21 osób, łącznie od początku 776. Wyzdrowiało ponad 5 tysięcy pacjentów. Ponad połowa z 340 wykrytych wczoraj przypadków została potwierdzona na Śląsku. Tym samym liczba zakażeń w tym regionie wzrosła do 3242. Nie ma w tej chwili nowych ognisk w kopalniach. Te osoby zdiagnozowane to są osoby z kwarantanny i ich rodziny. Powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby wykonano 17,5 tysiąca testów, w tym 1000 badań na Śląsku, gdzie jest najwięcej zachorowań w kraju, dodał wiceminister. To prewencyjne testowanie górników. Myślę, że to w dużej mierze może uchronić nas przed następnymi ogniskami w tych dużych zakładach pracy, szczególnie także w kopalniach. Od początku epidemii wyzdrowiało w Polsce blisko 5200 pacjentów, czyli 1/3 osób, które zachorowały na koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W południe zostaną wznowione obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie zostało przerwane wczoraj wieczorem po dwukrotnej nieudanej próbie wyłonienia komisji skrutacyjnej, czyli liczącej głosy. Jak mówił przewodniczący obrad, pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sędzia Kamil Zaradkiewicz, posiedzenie zostało przerwane po konsultacjach z prezesami izb. Zacznie się od miejsca, w którym zostało przerwane. Osoby dwukrotnie zgłaszane jako kandydaci na członków komisji skrutacyjnej nie uzyskały wymaganej większości głosów. Po konsultacji z prezesami izb postanowiłem przerwać zgromadzenie ogólne do godziny 12. Zgromadzenie ogólne zaczęło się wczoraj w południe. Bierze w nim udział 97 z 99 sędziów Sądu Najwyższego. Zgromadzenie zostało zwołane, żeby wybrać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Coraz trudniej o kredyt na mieszkanie. Z powodu kryzysu banki zaostrzają politykę kredytową i podnoszą wymagany wkład własny. W niektórych bankach, żeby uzyskać kredyt, trzeba mieć nawet 30% środków własnych. Jak mówi analityk Expandera Jarosław Sadowski, w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które nie mają umów o pracę, a starają się o kredyt mieszkaniowy. W najgorszej sytuacji są obecnie osoby, które mają niestabilne formy zatrudnienia, czyli banki rozumieją to przede wszystkim jako działalność gospodarcza albo też umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło, umowy zlecenia. W takim przypadku zdaniem banków to ryzyko właśnie utraty pracy czy utraty dochodów jest podwyższone, więc w tym przypadku trudniej jest uzyskać kredyt. Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski wynika, że w najbliższych miesiącach banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. W tym roku piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przeniósł się do internetu. Początek transmisji o 11 na stronach mediów społecznościowych organizatorów. Patryk Kuniszewicz, dziennikarz programu Czwartego Polskiego Radia, wyjaśnia, że wystawcy, którzy zazwyczaj są w namiotach, tym razem przygotowali wideoprezentację, a ich tematem będzie m.in. klimat. My to wszystko ułożyliśmy w pewną logiczną całość i już od godziny 11 będziemy Państwu to wszystko wypuszczać, czyli jak człowiek dba o klimat, wszelkiego rodzaju doświadczenia związane z klimatem, a więc będzie trochę wiedzy, trochę zabawy i mam nadzieję, że i Państwa nie zabraknie w internecie, na naszym wirtualnym pikniku naukowym online. Na filmikach będzie można obejrzeć eksperymenty i doświadczenia, ale organizatorzy zachęcają, żeby poeksperymentować też samemu. To był serwis Trójki. Cześć.

Erika Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Taki nosi tytuł ta piosenka. A my teraz szybciutko, szybciutko. Wiedzą Państwo, która jest godzina? Jak nie, to ja powiem, bo ja wiem. 20 minut po siódmej. Trójka poleca. A teraz będziemy polecać przegląd filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz, ponieważ dzisiaj właśnie rozpoczyna się 27 już. No i oczywiście wszystko odbywa się online na stronie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. O godzinie 13 rozpocznie się spotkanie z Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim, którzy przedstawią bardzo ciekawe historie z wielu wypraw, zdjęcia i filmy. I w tym film z pierwszego w historii zimowego wejścia na Mount Everest. To było w 1980 roku. Podczas festiwalu będzie miała również premierę książka Śladami uczestników pierwszej jeleniogórskiej wyprawy w Himalaje, Annapurna South 1979. Taki ma tytuł. Ta książka premierę będzie miała dziś przy okazji 27 przeglądu filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz. A książkę tę napisał syn jednego z uczestników, Maciej Pietrowicz. Od tego wszystko się zaczęło. Także dla Krzysztofa Wielickiego. Krzysztof pierwszy raz zobaczył na tej wyprawie Himalaje. Tak naprawdę ta wyprawa zaważyła na jego przyszłych działaniach w górach wysokich. Mówi Maciej Pietrowicz, autor książki o wyprawie, która w dużym stopniu odbiła się na jego życiu. Nie mogę oczywiście rozmawiać jako uczestnik, ponieważ jeszcze się nie urodziłem. Jednakże bardzo dotknęła mnie osobiście. Mój ojciec na szczęście z tej wyprawy wrócił. Cytując moją mamę, dostał odroczenie od Pana Boga na 10 lat. Z tej wyprawy wrócił dzięki ogromnemu szczęściu. Jak się dowiedziałem z dzienników, które odszukałem na strychu, w zapiskach odszukałem informację, że atakując szczyt wraz z Jerzym Pietkiewiczem i Julianem Ryzynem od strony północno-wschodniej, czyli naprzeciw Krzysztofowi Wielickiemu, który z drugiej strony wraz z Kazimierzem Śmieszko zdobywał zachodnią ścianą ten wierzchołek, dostał kontuzji i na wysokości 6000 metrów zszedł, zrezygnował z podejścia. Jak wiemy, Jerzy Pietkiewicz i Julian Ryznar zostali uznani za zaginionych. Mój ojciec wrócił z tej wyprawy, ja rodzę się po 2 latach. Dowiedziałem się o tym dopiero niedawno, 1,5 roku temu. Postanowiłem, że spiszę tę historię. W książce będzie można znaleźć m.in. zapiski z dzienników mojego ojca, ale również innych uczestników. Bogdana Dienarowicza, który bardzo dużo tutaj i opisowo umieścił w swoim zapiskach całą podróż do tego Nepalu. Ja przypomnę, jechali Jelczem przez miesiąc czasu w 9 z Polski przez Europę, Bliski Wschód, aż do odległych Himalajów w Azji. Jelczem, ciężarówką, wraz ze sprzętem. Grupa samolotowa, licząca 6 uczestników, wyruszyła 2 tygodnie po nich i był to m.in. Krzysztof Wielicki, Jerzy Pietkiewicz, Józef Koniak. Wyruszył również z nimi Julian Ryznar, którzy już wcześniej byli w bazie. Ja też przypomnę pierwszy rekonesans, między innymi na który wyruszył Marian Piekutowski i Krzysztof Wielicki, Józef Koniak. Już był nieszczęściem, ponieważ nie wrócił z tego rekonesansu jeden z uczestników, Józef Koniak. Ta wyprawa była przez media bardzo źle odebrana, bardzo krytykowana w środowisku i słuch o tej wyprawie na 40 lat zaginął. Rok temu, w 2019 roku, z dziećmi Józefa Koniaka, z grupą przyjaciół byliśmy pod Annapurną w bazie, zamieściliśmy tabliczkę pamiątkową. Te relacje naszego wyjazdu, dokładnie w te same dni, te miesiące, w których 40 lat temu odbywały się te wydarzenia, opisałem w książce. Książka jest jeszcze multimedialna, zawiera QR-kody do filmu w internecie, które już czekają na czytanie, aby wprowadzić taki dodatkowy poziom imersji, która tak naprawdę urozmaica tą książkę. Oprócz tego, że czytamy zapiski sprzed 40 lat, zapiski Krzysztofa Wielickiego, Jerzego Pietrowicza, Bogdana Dejnarowicza, dowiadujemy się również, jak wyglądają te miejsca po 40 latach. Jest bogata w piękne fotografie i przede wszystkim wiele filmów i materiałów dźwiękowych. Poza premierą książki podczas 27 przeglądu filmów alpinistycznych odbędą się także spotkania z wieloma gośćmi. Zachęcam gorąco do posłuchania panelu dyskusyjnego. Będziemy rozmawiać jeszcze o innej wyprawie w Góry Wysokie, również z Jeleniej Góry. Moimi gośćmi będzie Piotr Noczyński i Aleksander Lwow. Będziemy rozmawiać o wyprawie w Karakorum na Latok III. Była to bodajże pierwsza z wypraw na Latok w ogóle z Polski. Podczas tego panelu będziemy prezentować również fragmenty filmu autorstwa mojego ojca, który nakręcił podczas tej wyprawy

całym sercem. To wymarzona sytuacja, a jakie to zdrowe. No, o zdrowiu teraz właśnie. Na zdrowie. Maj to okres, kiedy na łąkach można znaleźć najbardziej wartościowe pokrzywy. Warto uzbroić się w rękawiczki, koszyk i nazrywać takich pokrzyw. Co można z nich zrobić, no i jak się do tego zabrać? O tym wszystkim Agnieszka Furtak-Bilnik oraz jej gość Joanna Bator, promotorka zdrowego stylu życia, autorka książek o tej tematyce właśnie. Pokrzywa ma niewiarygodne zastosowanie, aż czasami myślę sobie niemożliwe. Ja pokrzywę używam w domu jako herbatkę. Zbieram sobie świeże listki i parzę. Możemy ją właśnie zalewać gorącą wodą, jak najbardziej naparzać taką i ona dalej świetnie działa. Mieszam to z innymi herbatami, żeby była smaczniejsza. Dodaję miętę, cytrynę, miód oczywiście też dzieciakom. Pokrzywę też można suszyć i mieć wtedy taką herbatkę w zimie. Suszymy na jakimś materiale. Od czasu do czasu trzeba przemieszać te listki, żeby się fajnie wysuszyły z wszystkich stron. Jeżeli mamy ogródek, to nam się pokrzywa świetnie sprawdzi. Nawóz z niej zrobimy. Ścinamy pokrzywę, dajemy do jakiegoś pojemnika, zalewamy ją wodą, przykrywamy, bo ona po jakimś czasie wydziela nieprzyjemny zapach. Chwileczkę ten zapach jest, ale on się ulatnia. Po 7-10 dniach mamy gotową taką wodę pokrzywową, którą możemy podlewać ogródek. Rozcieńczamy to z wodą i wtedy szkodniki uciekają od naszych marchewek i pomidorów. Moi rodzice podlewają pomidory, duże pomidory, naprawdę ciężko się hoduje. Oni mają rewelacyjny. Też ogródek mojej koleżanki jest niesamowity i ona też stosuje właśnie taką wodę z pokrzywy. Ja jeszcze stosuję pokrzywę do koktajli zielonych. Ja piję namiętnie zielone koktajle, czyli miksuję zielone liście, na przykład z bananem, z gruszką, z kiwi, z pomarańczą. Koktajl ma to do siebie, że on ją tak miksuje, że ona w ogóle nie jest wyczuwalna, te parzące jej właściwości zanikają. Czyli w tej formie można ją jeść jak najbardziej świeżą. I to jest fantastyczna sprawa, bo teraz można sobie dorzucić pokrzywę, czyli teraz właśnie jest ta natka pietruszki, jest pokrzywa liście mniszka, za chwilę będą liście winorośli. To wszystko, co mam na podwórku, to oczywiście wrzucam plus zioła swoje. Zastrzyk energii na wiosnę. Jeszcze warto nadmienić, że zaleca się, by pokrzywę zrywać do pierwszego kwitnienia. Pokrzywa ma niesamowite działanie na wiosnę wzmacniające, to znaczy wzmacnia nas po zimie, ma działanie odtruwające z toksyn, co nam się przyda o każdej porze roku, poprawia nam krew, możemy spodziewać się lepszych wyników. Pokrzywa jest bogata w mikroelementy, w witaminy, czyli nam tego wszystkiego dostarcza. Musimy o tym pamiętać, że nasza żywność przetworzona jest uboga w te wszystkie rzeczy, które są nam niezbędne do życia, czyli w te witaminy, mikroelementy. Pokrzywa jest takim właśnie sposobem na dostarczenie sobie tego. To nawet my nie musimy jeść świeżej pokrzywy. Ja nie robię sałatek z pokrzywy jeszcze. Natomiast piję tę herbatkę i robię z niej też miód. Wyciskam sok w wyciskarce wolnoobrotowej i łączę z miodem. W proporcjach jedna łyżka soku z pokrzywy na 5 łyżek miodu. To jest taki przepis, który sprawdza się u mnie w domu. Dzieciaki go lubią, wręcz proszą o to. I wierzę w to, że naprawdę jest tam bogactwo. Ja odkąd piję pokrzywę teraz na wiosnę, to zaczęłam obserwować, czy mam lepiej nawodnioną cerę. Taki sok z pokrzywy rozcieńczony z wodą, mimo że na przykład mogę nie pić większej ilości płynów, to ta pokrzywa ma jakieś takie nawadniające działanie. No proszę bardzo, taka pokrzywa, nie wiem, jeżeli Państwo są zainspirowani, to ja polecam na spacerze, tylko a rękawiczki przecież mamy zazwyczaj teraz w kieszeniach, także wszystko jest jak najbardziej przygotowane do tego, żeby trochę sobie tej pokrzywy do kieszeni narwać. Czy są jakieś dzikie rośliny, które Państwo oswoili na przykład? Może taka pokrzywa? Proszę napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ja czekam na kwiaty akacji. One są naprawdę wspaniałe w cieście naleśnikowym. Dzikie rośliny, o to pytam. Adres przypomnę raz jeszcze katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A teraz kolejna piosenka antywirusowa. To jest piosenka nagrana przez radiową, nagrana w studiu radiowej jedynki BBC. Times Like This, nagrana przez różnych artystów. No i każdy z tych artystów śpiewał ze swojego domu. One, two, three, four.

Beatlesi oczywiście i oni o każdej porze fantastyczni. Państwo odpowiadają jak zwykle niezawodnie. Pytałam o rośliny dzikie, które Państwo oswoili i z którymi Państwo się zaprzyjaźnili. No i pan Radek napisał, że stara się wciąż dbać o zdrowie i dzień zaczyna od zagotowanego siemienia lnianego. Cud na skórę, włosy i paznokcie. Ja słyszałam, panie Radku, próbowałam nawet trochę, ale zarzuciłam, ale jeszcze pan Radosław dodaje, że stosuje wywar z jeżówki purpurowej. To roślinka kompatybilna z naszym układem odpornościowym. To ciekawe. No jeszcze pan Mirek napisał kurdybanek. To jest moje odkrycie w ostatnim czasie. Kurdybanek, bluszczyk kurdybanek. Tak nazywa się ta roślinka. Ja dowiedziałam się o niej kilka lat temu. Nie próbowałam jeszcze. Muszę chyba spróbować. I teraz, drodzy państwo, nadawanie trójkowych audycji z domu, poza różnymi niedogodnościami, na przykład taką niedogodnością, że nie można widzieć realizatora za szybą albo pięknego widoku za oknem z Myśliwieckiej, no miewa swoje dobre strony, ponieważ można na przykład, i tu muszę się oddalić na sekundę od mikrofonu, już wróciłam, można na przykład sięgnąć na półkę z książkami i na mojej książki o dzikiej kuchni, kilka ich mam, no to są takie książki z pomysłami na to, co można zrobić z roślinami znalezionymi na przykład podczas sobotniego spaceru. Macierzanka. Macierzanka to jest taka pięknie pachnąca, aromatyczna roślina, która już zaczyna wyrastać na skraju lasów. No i przepis na pomysł na użycie macierzanki w kuchni znalazłam w książce Łukasza Łuczaja. Łukasz Łuczaj roślinną, dziką kuchnią zajmuje się od lat i naprawdę jest ekspertem. Jeżeli dzika kuchnia, to po pierwsze z Łukaszem Łuczajem. No i on mówi, że macierzankę można dodać na przykład do penne z sosem z kurek. Na kurki jeszcze trochę poczekamy, ale może mrożone, ale też pizza z fetą i macierzanką. Bardzo to ciekawe. I jeszcze druga roślina, która już kwitnie i zaczyna kwitnąć w niektórych miejscach, to czeremcha. Nalewka z owoców czeremchy to za rano, to ja może przewrócę na drugą stronę. A, tu jest konfitura z owoców czeremchy i jabłka, to z kolei z książki Dzikie smaki. Kuchnia zwariowanego zbieracza roślin dwóch pani Kai Nowakowskiej i Małgorzaty Różkowskiej. Dzika kuchnia. Pod tym hasłem na pewno znajdą Państwo wiele książek. Jeśli nie na swojej półce, proszę szukać w internecie. Można do mnie napisać o swoich smakołykach z lasów i łąk. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tu trójka. Już 8 minut zostało tylko do 7. To teraz na swoją półkę z książkami zajrzy trójkowy chuligan. Dwójkowy chuligan literacki. Czyli Mateusz Matyszkowicz. Chroniąc się przed koronoszaleństwem, sięgnąłem po raz kolejny po Marka Aureliusza, ale tym razem nie po jego rozmyślania, ale biografię wielkiego cesarza, którą napisał Pierre Grimal. Bo rzeczywiście można patrzeć na Marka Aureliusza jako na tego, którego rozmyślania czytaliśmy chyba wszyscy, choćby we fragmentach szkolnych. Kto sięgnął po całość, ten wie, jaka to wspaniała lektura, ale jest też drugi Marek Aureliusz, ten, którego możemy oglądać na Wzgórzu Kapitolińskim w Rzymie, gdzie stoi pomnik przedstawiający silnego, świetnie wysportowanego, umieśnionego wojownika na koniu. I tak rzeczywiście postrzegali go jemu współcześni. Właściwie nikt nie wiedział, że na tronie cesarskim zasiada cesarz filozof. On swoje filozofowanie zostawiał na wieczory, kiedy to przy dobrej lekturze prowadził swoje rozmyślania, a następnie spisywał i dopiero pośmiertnie został odkryty jako cesarz filozof. Ale być może to, o czym mało kto wtedy wiedział, to bycie filozofem sprawiło, że jak pisze Pierre Grimal, bardzo mi się to podsumowanie spodobało, Marek Aureliusz potrafił władać światem, nie popadając w bycie cezarem. To chyba najlepsza zachęta. Pierre Grimal, Marek Aureliusz. I Mateusz Matyszkowicz, czyli trójkowy chuligan literacki. Bardzo dziękujemy. Państwo piszą i na przykład pan Stefan załączył zdjęcie, którego państwo niestety nie mogą zobaczyć, ale napisał, że zioła to podstawa w kuchni. Nie wyobrażam sobie dań makaronowych bez oregano. No i to nie jest takie oregano, drodzy państwo, z torebki. Pan Stefan ma zasuszone fantastyczne pęczki oregano. Naprawdę, to ja zazdroszczę tego oregano. No trochę kulinariów oczywiście musiało się pojawić. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Mogą państwo pisać o tym, co na śniadanie na przykład, jak co tydzień. I jeszcze jeden mail, o którym państwu chciałam opowiedzieć, który przytoczyć. A tak, na rowerek dziś. Taki ma plan Kalipso na dziś. I dziś prawie 80 kilometrów w planach do Złotego Potoku po pięknej Jurze. Słuchacz albo słuchaczka Kalipso, nie wiem, przesyła serdeczności. Ja odsyłam również serdeczności państwu też. Do siódmej zostało już tylko 5 minut. Tak, 5 minut już tylko zostało do siódmej. Po siódmej słyszymy się znowu. Ja będę z państwem dzisiaj do 10:00. Przed nami jeszcze kilka ciekawych tematów. Przeglądam, zaglądam. Między innymi zaprosimy państwa do kina. To Ryszard Jaźwiński. Powiemy o tym, co na innych antenach Polskiego Radia, ale także w Trójce. No i piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To proszę pamiętać. Za 5 minut w Trójce serwis, a my słyszymy się chwilę po 8:00. Hi, this is Jack Severetti here asking you all to please stay at home with Troika. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi. C'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi.